Book 2 64 64 64 النفي 1 Olumsuz yanıt 1 Reddetme 1 لا أفهم الكلمة Sözcüğü anlamıyorum. Sözcüğü anlamıyorum. La afhamul cümle. Cümleyi anlamıyorum. Cümleyi anlamıyorum. La afhamul ma'na. Anlamını anlamıyorum. Anlamını anlamıyorum. El muallim. Öğretmen. Öğretmen. هل أنت تفهم المعلم؟ Öğretmeni anlıyor musunuz? Öğretmeni anlıyor musunuz? نعم، أفهمه جيداً. Evet, onu iyi anlıyorum. Evet, onu iyi anlıyorum. المعلمة. Öğretmen. Öğretmen. هل أنت تفهم المعلمة؟ Öğretmeni anlıyor musunuz? Öğretmeni anlıyor musunuz? نعم، أفهمها جيدا. Evet, onu iyi anlıyorum. Evet, onu anlıyorum. الناس İnsanlar. İnsanlar. هل أنت تفهم الناس؟ İnsanları anlıyor musunuz? İnsanları anlıyor musunuz? لا، لا أفهمهم بشكل جيد. Hayır, pek anlamıyorum. Hayır, pek anlamıyorum. الصديقة، الصاحبة. Kız arkadaş. Kız arkadaş. هل لديك صديقة؟ Kız arkadaşınız var mı? Kız arkadaşınız var mı? نعم، لدي صديقة. Evet, var. Evet, var. الابنة. Kız çocuk. Kız çocuk. هل لديك ابنة؟ Kız çocuğunuz var mı? Kız çocuğunuz var mı? لا، ليس لدي ابنة. Hayır, yok. Hayır, yok.